السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نشكر الله تبارك وتعالى وكنوافikisha kukutana na ndugu zangu na salafi ndani ya masjidi hii na markazi hii iliyoko chini ya ndugu zetu maduat al-akh Abu Juhaimah al-akh na al-akh Tulinge na wengineo. Nayo furaha hiyo ya kukutana na ndugu zangu, na hii ni furaha ambayo inahitajika unapokuwa umekutana na ndugu zako katika hii da'wa salafia. Kwa hiyo jambo la kwanza, namshukuru Allah kwa kunijalia kupata fursa hii ya kukutana na ndugu zangu ndani ya mkoa huu wa Lindi, vile vile na mikoa ya kusini hii miwili na Mtwara. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli limenifurahisha na limenipa faraja kubwa katika nafsi yangu. Namshukuru Allah juu ya hii neema ya kuweza kukutana. Swala la kukutana kwa zama tulizonazo ni neema, mpaka Allah kupe neema hiyo uweze kukutana na ndugu zako. Kwa jambo hili namshukuru Allah tabarak wa taala juu ya hili. Na baada ya hapo, nawashukuru ndugu zangu wanaosimamia da'wa, wakiwemo mashekhe, lakini wakiwemo qaimun juu ya kupangilia ziara hii ya mashekhe iliyopelekea na sisi kufika katika maeneo haya, na bila kusahau shukurani za dhati kwa ndugu yangu Sheikh Abu Nuwaira Nuruddin Siminda hafidhahullahu ta'ala juu ya kuliongoza jambo hili mpaka likafikia hatua hii, na akisaidiana na maduati wengine wa maeneo haya na sehemu nyinginezo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala juu ya neema hii. Jambo la pili, tunamshukuru Allah pia na wakumbusha tumshukuru Allah na tuendelee kumshukuru Allah juu ya neema ambayo imepatikana katika safu ya masalafi katika nchi yetu hii ya Tanzania. Nayo ni masalafi kurudi kuwa wamoja, kuwa kitu kimoja juu ya neema hii ya udugu ambao umezidi kukokwa na kutiliwa nguvu, udugu wa da'wa salafia. Na masalafi kupatana na kuwa pamoja ni dalili kwamba wao ni ndugu, kwa sababu ndugu wakigombana, katafute kazi ukafanye, ipo siku watafanya nini? Watarudi. Ama watu ambao sio masalafi, kupatana kwao ni ngumu, na ndio maana msije mkafikiria kwamba ipo siku Mahajawira watapatana. Haiwezekani. Mahajawira shekhe wao ni huyo mmoja tu, lakini pamoja na hivyo ni ngumu kupatana, kwa sababu wao hawako kwenye dini, wako kwenye fujo. Ama masalafu kupatikana vitu kidogo baina yao alafu vikaisha, ni dalili kwamba hawa ni ndugu. Tunamshukuru Allah juu ya neema hii aliyotujalia. Tunamwomba Allah idumishe hii neema, na sisi tuilinde hii neema kwa kufanyiana ziara, kwa kupeana udhuru kama tulipewa na saha juzi jana, lakini pia kwa kupendana, kwa kuhurumiana, kuheshimiana na kumpa kila mtu nafasi aliyokuwa nayo. Hili ni jambo linalodumisha udugu wetu. Jambo lingine la tatu ambalo nawahusia ndugu zangu, kusimama imara katika da'wa salafia. Kusimama imara katika da'wa, kwa sababu da'wa hii ni ghalia, na hii da'wa ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Allah alikujalia wewe kuwa salafi, kuwa mtu wa sunna, unatakiwa uimarike juu ya da'wa salafia katika hali yoyote ile utakayokuwa nayo. Kuwa salafi ikiwa maisha yako ni mazuri, lakini kuwa salafi pia maisha yako ya kiumba. Kuna watu wakipata mitihani kwenye maisha da'wa pia wanayumba kwenye da'wa, wanarudi nyuma. Kuna watu wakipata mitihani ya kidunia wanayumba kwenye da'wa. Kuwa salafi bali fanya bidii ya kuendelea mbele. Dawa salafia ndo njia pekee ya kufaulu katika hii dunia. Kwa hiyo nawahusia Allah, mitihani ni mingi na misukosuko ni mingi, na sababu za kukutoa katika dawa salafia ni nyingi kwa zama hizi. Ima kupitia kwa familia yako inaweza kukufanya ukaacha dawa salafia, au kupitia kwa marafiki, au kupitia kwenye shughuli zako, lakini tunatakiwa kudhibiti nia dawa, na mambo yatakayotujalia tudhibiti katika dawa. Na dawa salafia ndio Uislamu wa kweli, dawa salafia ndio Uislamu wenyewe, na Allah ametuambia tudhibiti ndio Uislamu huo. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mu'tamir ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala anasema, dakhaltu ala abi wa ana munkasirun. Niliingia kwa mzee wangu na mimi siku moja nikiwa ni mnyonge. Baba akaniuliza, mala nini kimekupata? Akasema, mata sadiqu li, rafiki yangu mmoja, rafiki yangu kafariki. Mzazi alimuulizaje, hal mata ala al-islam wa sunna, huyo rafiki yako amekufa katika Uislamu na sunna? Akamwambia naam. Akamwambia, fala takhaf alayhi, siogope, siogope madamu, wala usihuzunike. Sasa zama tulizo nazo, maadui wa kutunyang'anya dawa salafia ni wengi, vishawishi ni vingi na vita ni nyingi. Sasa tudhibiti katika dawa, na sababu na njia za kufanya tudhibiti katika dawa, jambo la kwanza ni yale tuliyashiria, addu'a. Tunahitaji kumwomba Allah tabarak wa taala, Allah tuimarishe katika dawa, kwa sababu kuikosa hii dawa ni kufilisika na ni hasara kubwa. Na dawa hii huwezi kuimarika isipokuwa kwa msaada wa nani? Wa Allah tabarak wa taala. Lakini pia al-ilmu, kutafuta ilmu chini ya watu ambao aqida zao ni salima, wamesimama sawasawa. Walillahi alhamdu wal minna, katika neema ambazo mnazo watu wa mikoa hii ya kusini ni kupatikana maduati wengi walioitikia dawa salafia. Alhamdulillah, kituo kama hiki cha Nachingea, maduati wawili wanasimamia dawa, na wengineo ndani ya mkoa huu wako mashekhe wanafanya dawa salafia. Hii ni neema kubwa, tulazimu vikao vya watu hawa. Nini ndugu zangu wa sehemu hii, tulazimu na ndugu zetu hawa ambao tunao, tuwe nao karibu na tujue nafasi zao. Alhamdulillah, wao watatufanya tuimarike katika dini yetu, tuimarike katika hii dini. Dini ndo maisha yetu, hakuna kitu na miliki cha thamani kama dini. Miliki kila kitu, lakini hujawahi kumiliki kitu chenye thamani kama dini. Kwa jambo la msingi ilmu, kukaa katika vikao vya dini, hili ni jambo la kutufanya tuimarike. Lakini jambo lingine, tushikamane na mashekhe zetu, tuwe karibu na mashekhe, tuwaombe ushauri katika mambo yetu. Mashekhe tumewachagulia baadhi ya mambo, swala la ndoa, shekhe unampa kufungisha ndoa tu, ama uendeshaji harusi itaendaje, khalasi, unaona hayo shehe hayamhusu. Na ndio maana unakuta dawa salafia mambo mengine yatushinda. Tuwe karibu na mashekhe. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, yeye alikuwa anasema walipokuwa wakipatwa mitihani, hata mitihani binafsi, wanaenda kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, aya yale mambo yao yote yanaisha. Kwa hiyo ukipata lako hata mambo yako binafsi, washirikishe wenye uone wa dini wanaoijua sheria ya dini hii. Hilo litakufanya udhibiti katika hii dawa. Lakini jambo lingine linalokufanya udhibiti katika dawa hii, kuwa mbali na watu waliopinda. Msiwasikilize watu waliopinda. Ukitaka kusikiliza shekhe yoyote, kamuulize shekhe wako, bana huyu shekhe vipi? Vitabu vya Kiswahili leo watu wengi tuna vitabu vingi tumeweka kwenye familia zetu. Hivi vitabu vilete kwa shekhe. Shekhe, mimi nina kitabu kangu haka kadua, vipi kakoje? Kwa hiyo haya yatatusaidia, kwa sababu zama tulizonazo lazima tuilinde hii dini, kwa sababu dini kukuponyoka ni rahisi, ama kubaki nayo ni ngumu. Lakini katika mambo ambayo yatatusaidia sisi kudhibiti katika hii dawa salafia ni kufahamu thamani ya dawa. Thamani ya dawa salafia ina thamani kubwa. na ukijua dawa salafia utajua kwamba hii ndio haki. Hili jambo litakusaidia. Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na salamu, mimi na saa zangu ndio hizo. Tuthibiti katika dawa, tutafute ilmu, tusome. Imam Shafi'i rahimahullah katika nayo nukuliwa kutoka kwake, man arada ad-dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada huma jami'a fa alayhi bil ilmi. Anaitaka dunia lazima ilmu, anaitaka akhirah lazima ilmu, anaitaka yote mawili lazima ilmu. Tukae katika vikao vya ilmu, tuthibiti katika ilmu, tuthibiti katika dawa, tuache kila wakala. Na haya ni katika mambo ambayo lazima tukumbushane ndugu zangu. Mitihani imeshaisha, fitna zimeisha, tuachane na kila wakala. Tunashughulisha sana mashehe na kila wakala. Ukikaa kidogo unakuja, ah, nimekuta fulani kaka hivi, nimekuta hivi. La, hayo tuachane nayo, sisi tuendelee na dawa salafia, tuwasikilize mashehe zetu. Hili litatusaidia sana, lakini tusome. Na katika mambo ambayo ni muhimu sana, pia familia zetu zisome, na sisi wenyewe tusome, na vile vile tusomeshe vijana, lakini tujitahidi kila mmoja ajione ni mdhamini katika dawa. Hili nalo lazima tuliangalie, kila mmoja ajione ni mdhamini kwa kila alichojaliwa. Mimi alhamdulillah nina uwezo wa kupata 1,500, basi kwa 1,500 yako hiyo toa 2,000 uithamini dawa salafia. Tusijalie kwamba dawa lazima ni fulani tu, wale wenye nafasi watoe kwa ajili ya dini, lakini pia na wale nafasi zinatofautiana, hatuwezi kulingana. Kila mmoja ajitolee kwa kile namna atakavyomjalia, tuhakishe dawa salafia inaenda, kwa sababu hakuna mtu atakayetoka nje huko kuja kuipeleka dawa salafia. Kwa hiyo tujitahidi sana katika haya. Ilikuwa ni kusalimiana na kupeana kidogo katika hayo ambayo tumeyasema. Lengo ni kuhamasishana. Akhi, tumeona ilikuwa ni ngumu kupita bila kufika huko. Sheikh Nuruddin, Allah muhifadhi, amepambana mpaka tukapata fursa hii. Kwa pamoja kwamba na ndugu zetu pia walikuwa wanajitahidi. Sisi alhamdulillah katika vitu ambavyo tulikuwa tunahamnavyo ni hivi hapa. Angalau tufike kidogo, tufike kijiwe hivi kidogo, alhamdulillah, khalas mambo mengine siku nyingine. Kwa hiyo lillahi alhamdu wal minna, ndugu zenu wa Mwanza. Kule kuna kutokea Sato na Sangara kule. Wanakusalimieni sana. Wanakusalimieni sana, na mimi nimewakilisha. Ila katika vitu nilivyojifunza, na mimi nitakuwa natembea na baadhi ya watu. Kwa sababu alhamdulillah tumeona huku mnajitahidi kusubiana na mashehe zenu. Muhimu sana kutembea na shekhe. Alhamdulillah kuna vitu fulani utapata kwake. Kwa hiyo mimi nimewakilisha mimi kama mimi. Wanakusalimieni sana na wanakukaribisheni, ni ndugu zenu. Ukifika Mwanza usianze kuwaza kwamba mimi nitaenda wapi. Masalafi wapo wa Mwanza wanakusalimieni, na wao wanakuombeeni dua. Jambo kubwa ni kuombeana. Kwa hiyo alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Zinatosha hizi kidogo, kwa sababu kuna ndugu yangu tena hapa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.